Ty koukám teďka na ten Stranger Things a super to je. A ty jsi neviděl ani první sérii, že jo? Viděl. Už jsi viděl první sérii? Asi jak před 2 měsíce, a nějak v září, když jsem měl chvíli času, tak jsem si to jako se podíval a... A bavilo tě to? Jo, dobrý, je to prostě taková ta věc, ale já nevím, že Super 8 hodně to připomínalo, což byla další podsta Spielbergovi, takže... A ta druhá série jako, nevím jestli lepší, ale je pořád dobrá a teďka tím, i ti mladí herci dost vyspěli. Jo. Ne jako po nějaký fyzický stránce, no, ale jako jasný, po té herecký, no, jo, že no. Fakt jo, to prostě fakt ten casting byl dobrý a jako jsem spokojený, no. Jo. Už mi čeká poslední díl, ale tak nebudu spoilovat nic. No, ty to máš v oblibě spoilovat a jestli ještě mi někdy něco vyspoiluješ, tak poznáš můj hněv. Jo. Oh, jo. No. Tak jestli si to udrželo svou kvalitu aspoň z té první série, tak já budu, myslím si, spokojený docela. Mě to bavilo. Jo, jo. Hodně tam je dobrá ta hudba, taková ta elektronická, to je docela zajímavý k tomu, k té atmosféře. Co tam nalepit. Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM, serveru CNews.cz. Právě jste slyšeli seriálový netradiční úvod do našeho podcastu a může za to Lukáš Václavík, kterého tímto zdravím. Čo, Lukáši? Nazdar. To tam jako necháš, jo, ten úvod? No, to tam asi nechám. A by všichni slyšeli, jak to začíná, když jdeme natáčet podcast, že se začneme bavit úplně nesouvisle. Off-topikem nějakým. No. A já jsem Petr Urban. Tento podcast vzniká 22.11.2017, což pokud sledujete kalendář, znamená, že už vyšel Firefox, který je velmi zlomový. Vyšel Firefox s pořadovým číslem 57. Mozilla mu vzhledem ke všem těm změnám marketingově říká také Firefox Quantum, což si mimochodem myslím, že je dost matoucí, protože občas prostě ten prohlížeč naleznete pod názvem Firefox 57, ale někde potom v nastavení nebo někde v nějakém tom okně o programu je Firefox Quantum. A já jako si upřímně přiznám, že v tuhle chvíli tak trochu mám sám v tom hokej, protože nevím, jestli ten Firefox Quantum má být nějaký trvalý označení, nebo jestli to je nějaká fakt jednorázová záležitost. Je to takový trošku asi matoucí. No nicméně, abychom se teda dostali k tomu, proč ten prohlížeč nese takovýhle jméno a proč se to všechno stalo. Mozilla vydala Firefox, který ve své podstatě ani už není moc Firefoxem, protože de facto došlo ke změně všeho, co ten prohlížeč dělalo tím prohlížečem, který jsme znali. Je to vyvrcholení vlastně těch dvouletých snah, nebo jak dlouho to trvalo, kde se měnila, vůbec jako měnilo celý to pozadí, všechno, vlastně nejenom vzhled prohlížeče, ale i ty technologie, které pohání Firefox, nevím teda to samotné jádro, ještě pořadě je Gecko, že jo, asi. No, to jádro... No, nějaký modifikovaný tím servem asi trošku, nebo... No, ono je to právě takový jako složitější, protože to jádro samozřejmě se pořád jmenuje Gecko, ale technicky za to vlastně Mozilla v uplynulém roce postupně do toho jádra přidávala věci, které testovala na jádře, který, jak si správně řekl, se jmenuje Servo. A v rámci projektu Quantum prostě do toho prohlížeče přidávala všechny ty funkce a to jádro obměňovala, takže se dá říct, že v tomhle bodě už to jádro je úplně jiný, než bylo před rokem třeba. Jako je to Gecko, ale je to nějaký úplně nový Gecko. Asi takhle by se to dalo říct. Gordon Gecko. No a tak to jádro samozřejmě se změnilo, ale ono to začíná už jenom tím, že ty si pustíš ten prohlížeč přes nějakého zástupce, tam si asi poprvé všimneš, že ten prohlížeč má nový logo, je to teda pořád ta panda červená, ale je to prostě inovovaný logo, ten prohlížeč vypadá jinak a ten prohlížeč potom samozřejmě je jinak chovající se, je mnohem rychlejší a nepodporuje starý typy doplňků ani starý typy motivů vzhledu, takže on v zásadě tam toho fakt moc nezbylo. Je to daný tím, že přešli na novou architekturu Electrolysis, která je to právě taková ta velká revoluce na pozadí, kdy samotný program je teďka po vzoru konkurenčních prohlížečů rozčtvrcený úplně na miliony různých procesů, že to všechno neběží jako v jednom vlákně, ale teďka ten ploužič by měl být i stabilnější díky tomu, že veškerý doplňky a veškerý ty záložky nebo taby nebo listy, nebo já teď nevím, jak se to v kterým ploužiči jmenuje, a tak taky běží ve zvláštním vlákně. Je to jako moderní prohlížeč, tak jak asi to jako v roce 2017 má být, v tom dobrým i zlým. To zlý a bude asi to, jak si naznačil, že Firefox přišel o podporu těch starých doplňků a motivů vzhledu, což nějaký konzervativní uživatelé určitě naštve, to je jako logický. Ale asi to bylo nevyhnutelné, bohužel. Ono to bylo nevyhnutelný, on ten dosavadní model byl neudržitelný, no, jakože samozřejmě spousta lidí teď nadává, že přišla o ty možnosti, které ten prohlížeč nabízel, na druhou stranu ty široké možnosti pro doplňky znamenaly, že s každou verzí, kterou Mozilla vydala, s každou změnou, kterou Mozilla udělala, se ty doplňky mohly stát nekompatibilními a bylo to celý jako náročný na údržbu, zároveň Mozilla musela dávat bacha na to, co dělá v tom prohlížeči, aby náhodou jako něco zbytečně nerozbila. A současně prostě ty lidi, kteří dělali doplňky, ta vývojářská scéna se musela o ty doplňky starat, aby teda zůstaly funkční. A bylo to jako velmi náročný. Ten současný model je mnohem méně náchylný, jo, na ty změny v prohlížeči. Je to vlastně model web extensions, to znamená web extensions používá Chrome třeba, všechny prohlížeče založený na Chromiu, používá je už i Edge, že jo, ten poslední rok. Doplňky založený právě na téhle platformě, tak jsou jednodušší, jsou to vlastně takový jako webový widgety, nebo jak to nazvat, nezasahují tak hluboko do kódu samotného programu, neovlivňují úplně vlastně to nitro Firefoxu, jako tomu bylo doposud, což právě vedlo k bezpečnostním problémům i k té jako nekompatibilitě. Když se něco změnilo právě v tom jádru, tak zase to ovlivnilo ty doplňky. Teďka by ten Firefox měl být i do budoucna trošku přizpůsobitelnější, ale odolnější právě vůči těm změnám, no, jak jsi říkal. To určitě, takže ty důvody, proč se tohleto stalo, byly si myslím dost pádný, byť je jasný, že je to pořád kontroverzní rozhodnutí. Na druhou stranu ten prohlížeč už prostě technologicky zastarával a ono se dá říct, že nějaká změna už asi svým způsobem nutná byla. Že? A ta změna nepřišla ze dne na den, že to byl, ten proces trval dlouho a ti vývojáři věděli, že se tohle stane a měli čas na to, aby ty doplňky upravili, i když právě ne všechny doplňky nebo ne všechny ty motivy vzhledu jsou, že nebo nejdou, nebo nemůžou fungovat právě na té nové architektuře, ale... Tak to prostě, no, já jsem vždycky měl rád teda ty původní doplňky ve Firefoxu, jak byly komplexní a takový hezký příklad toho, jak mohly moc být komplexní a účinný nebo funkčně bohatý, tak byl ten, že svého času vznikl pro Firefox doplněk, který umožnil, aby ve Firefoxu běžely doplňky určený pro Chrome. Jo. Takže asi takhle komplexní ty doplňky původní mohly být klidně, když na to přišlo. No a tak já bych se tě teda rovnou zeptal, jak ty se smiřuješ tady s tímhletím, nebo jak se s tím novým Firefoxem zžíváš? Chybějí ti ty doplňky, co jsi tam měl, nebo jak to máš? Já už jsem i v několika minulých podcastech asi říkal, že já nejsem nějaký doplňkovej čaroděj. Já to nepoužívám skoro vůbec a ve Firefoxu, jestli teďka správně koukám, tak mám asi dva doplňky. Mám tady LastPass, který mi slouží pro synchronizaci hesel právě napříč různými platformami a prohlížeči a podobně. Ten tady funguje jako doposud a pak tady mám Stylish, který ale jako ani moc nepoužívám. Měl jsem ho teda na nějaké testování různých... Když jsem si upravoval stránky, které navštěvuju, že jsem si upravil sám jako styly, nebo si stáhl nějaké nastavení od jiných uživatelů, ale jako já fakt ty doplňky nepotřebuju. Alespoň v tom Firefoxu je nemám, v Chromu jich mám víc, ale ve Firefoxu, který používám jakoby pro práci a právě pro psaní na CNews, tak tam nic nemám, takže jsem ani o nic nepřišel. A musím teda říct, že když jsem ji poprvé aktualizoval ten Firefox, já jsem netestoval předtím ty nějaký beta verze nebo nějaký alfy a podobně, takže běžel jsem pořád jenom na té stabilní větvy. Takže když se mi to na tu 57 aktualizovalo, tak jsem byl docela v šoku za prvý tím, jak to vypadalo jinak. Hned mi tam teda zaujaly ty obrovské mezery třeba mezi ikonkou pro domovskou, takovou tu domovskou ikonku tím domečkem a tím adresním řádkem. Tam byla taková díra. Tak to bylo první, co mě zaujalo, a to druhý, že ten prohlížeč opravdu byl citelně rychlejší. není citelně rychlejší než třeba jináčí prohlížeče, to se mi jako nezdá, ale mě osobně přišel rychlejší právě než ten Firefox byl v minule, než teda jako v těch posledních verzích. Ať se to týká, nemyslím tím třeba ani, že by se načítaly stránky rychleji, to jako dneska asi nepoznám právě vlivem různých reklam nebo toho, že prostě ty stránky bobtnají hrozně, ale právě práce s tím prohlížečem, to, že se rychleji zapíná, že třeba přetahování tabu z jednoho okna do druhého, že je rychlejší a jako celkově fakt ten pocit mám z toho docela dobrý a možná bych to přirovnal třeba k tomu, když jsem poprvé kdysi zkusil Chrome, který přišel, já nevím, to už bude taky asi 10 let, že jo? A to jsem testoval snad od té první beta verze, která ten prohlížeč byl tehdy hrozně jednoduchý, ale díky tomu byl hrozně rychlej, jo, oproti jako nějakým Firefoxům v té době, Opeře nebo Internet Exploreru, tak najednou ten Chrome byl děsně rychlej a právě z toho nového Firefoxu mám taky takový pocit. Ale už teda není jako děsně rychlej právě vůči té konkurenci, ale spíš jako vůči té jako vlastní historii. A jako jsem spokojený, jo, jak já jsem neměl ani velký požadavky, tak teďka právě i díky té rychlosti a tomu, že se zbavil toho Australis, nebo jak se jmenoval ty vzhledy, takový ty divný, úplně hnusný, nevím, nějak se mi to celý nelíbilo, tak teďka jako jo, jsem spokojený a dokážu si představit, že by to byl třeba i můj hlavní prohlížeč. To se mi trošku rozkecal, já jsem teda ještě chtěl zůstat u těch doplňků, aby jsme to vzali nějak postupně. To tak jako pěkně. Dá se na můj názor, tak. Pěkně schrnul. Já jsem chtěl tvůj názor na doplňky, ale děkuju. No to je jedno, stejně bychom se k tomu dostali. Já teda jenom bych ještě teda k těm doplňkům řekl, že pro mě to teda byla jako rozhodně stěžení část toho prohlížeče. Jo a Chrome už je mimochodem skoro 10 let starý, jako letos to bylo 9 let, jo, takže příští rok to bude velké výročí, takže už to není žádný nováček. Každopádně a v tom Firefoxu, který prorazil verzi 1.0 v roce 2004 především, tak já jsem měl tak, nemám to spočítaný úplně přesně, ale myslím si, že přes 20 doplňků to být mohlo. Teďka, když jsem ten prohlížeč povýšil na tu novou verzi, tak jsem jich tam měl 3, jo, což jako je dost drsný propad. A musím říct, že se s tím celkem zžívám. Jako jsou věci, které mě tam chybí, ale na druhou stranu jsou to věci, které žádný jiný prohlížeč nemá a já používám různý prohlížeče na cestách hodně, třeba zejména Operu, používám sekundárně i Edge poměrně dost, i samozřejmě ten Chrome, takže jsou to asi věci, bez kterých se ve výsledku dokážu možná teda obejít, ono jako stejně nemám na výběr, to za prvé v podstatě se dá říct a za druhé jako hledám ještě alternativy. V tom Firefoxu přímo je vlastně implementovaná pomocná funkce, psal jsem na to tip, takový malý návod, kdy vám Mozilla pomůže najít alternativu k vašemu stávajícímu doplňku. A možná trochu překvapivě, jediná věc, která mi tam fakt chybí a co mě strašně štve, je, že nemám tam ten původní doplněk na kopírování textu bez formátování. On existuje nějaká alternativa, kterou jsem samozřejmě zkusil, ale mám tam problém s tou alternativou v tom, že si nemůžu nastavit vlastní klávesovou zkratku. Ty, aby si skopíroval text bez formátování, tak musíš zmáčknout, já nevím, mám pocit, že to Ctrl-Shift-F7 nebo něco takového, jo, což je úplně šílená krkolomná zkratka, kterou já v životě se nenaučím a nebudu používat. A nemůžu si tam nainstalovat vlastní. Já jsem byl třeba zvyklý na Ctrl-Shift-C, což jako třeba při mojí práci, kdy často kopíruju něco a nějaký ptákoviny od někud někam, tak pro mě tohle to třeba zrovna bylo docela důležitý a nemám to tam a jako pořád mě to prudí. Já teda tenhle doplněk bych asi taky dokázal využít a nechápu, proč už to nějak nefunguje univerzálně ve všech programech, že by byla zkratka Ctrl-Shift-C a Ctrl-Shift-V, že jo, to Ctrl-Shift-C pro kopírování bez formátování a Ctrl-Shift-V pro vkládání bez formátování, pokud to třeba s tím formátováním skopíroval. Jo, třeba tohle mi hrozně s**e na Wordu, kde já jsem třeba zvyklý z těch webových editorů, kde tam už to nějak funguje, třeba ten Ctrl-Shift-V, a když to vložím do Wordu, tak to prostě nejde. Vložím to tam, tam se skopíruje to i to formátování, všechny fonty a blbosti, a potom tam musíš jako to někde lovit, tam takovej maličkej, jak nějaký takovou maličkou ikonku a tam zvolit, že chceš vložit jenom text nebo jenom obsah, nebo jak to tam je. No. Vlastně pitomý to je. Jo, to souhlasím. Jakože aspoň tu zkratku Ctrl-Shift-V pro vkládání bez formátování už jako spousta programů, i teda prohlížečů, myslím si včetně Firefoxu, tak nějak jako podporujou, no, ale Škoda, že to není rozšířenější. Každopádně ty další výhody nebo ty změny, které nastaly, z mýho pohledu jsou jako dost pozitivní a asi jako se dokážu přenístnout, přestože tam nejsou doplňky, protože jak si říkal, ten prohlížeč je velmi rychlej. Stejně tak, jak si říkal, já nedokážu říct, jestli rychlejší než konkurence, to bychom museli udělat nějaký testy, ale ono v tuhle chvíli už se ty věci hrozně blbě testujou. Tam už asi ani není skoro moc kam jít, bych řekl. Ale pokud je podobně rychle jako konkurence, jako nejrychlejší konkurence, pokud je tohle jeden z nejrychlejších prohlížečů, což si myslím, že je v tuhle chvíli, tak je to pořád samo o sobě velká výhra, protože Firefox dlouhý roky byl spíš někde vzadu. A jako asi málo kdo o něm mohl říct, že to je super rychlej prohlížeč. Jo. To prostě tady nebylo. Byl tady Chrome, pak tady dlouho nebylo nic. Pak možná třeba ten Edge, když přišel. A měl zase jinačí výhody, že jo? Ta podpora původních doplňků byla hodně velká věc právě pro ty nejnáročnější uživatele, kteří si chtěli to přizpůsobit, nebo přizpůsobit tam všechno možné a dneska už tu možnost nebudou. I když pořád jako Firefox je, že jo, má otevřený kódy, můžou si nějaká část komunity může tady tohle podporovat, nebo jsou tady právě nějaký prohlížeče, který z těch kódů vychází, že jo? Waterfox, Pale Moon. Teď vlastně nevím, ty to asi víc sleduješ tady tuhle scénu, jestli tady tyhle jakoby alternativy, které vycházejí ze stejných kódů, tak jestli poběží právě na, to, na těch původních kódech a budou to nějak udržovat nějakým způsobem, anebo taky přejdou na ten Electrolysis, nebo nevíš, jak to mají náhodou. Prosím tě, já vím, že minimálně jeden z těch prohlížečů alternativních, myslím si, že to byl ten Pale Moon, že právě tam ty autoři slibují, že zachovají kompatibilitu s těma původníma doplňkama. Takže tohle, pokud jako chcete alternativu, tak asi používat se dá. Na druhou stranu, co si budem nalhávat, prostě je to takový jako... Není to dlouhodobě podle mě udržitelný řešení, jo. Dost si myslím, že i ta komunita kolem těch původních doplňků se rozpadne, jo? Že to jako nebude moc už fungovat dál, takže tohle můžete používat a bude to fungovat třeba rok, možná dva a pak si myslím, že už to stejně bude asi k ničemu. Jo? Navíc nevím, jak dlouho dokážou ty autoři udržet tu kompatibilitu v tom prohlížeči. Nevím, myslím si, že to prostě to nebude. No nějaký rok to možná ještě vydrží, že jo? Protože Firefox... I když ta, jakoby ta stabilní verze už skočila na 57, tak pořád ještě udržujou tu nějakou verzi s dlouhodobou podporou. To je ta verze ESR se jmenuje, no. Extended no Support Release. A, no jo, ale... To je do 2018 nebo tak nějak asi? Jo, to je myslím do června 2018 podporovaný, jo, takže jasně. Ale tam, jak říkám, no asi třeba ten Pale Moon se zkusí podržet tu kompatibilitu ještě třeba díl, ale myslím si, že o moc díl to asi úplně jako nebude udržitelný. Ale vlastně zkáza toho Firefoxu, jak jsme ho doteďka znali, tak se nedotkne jenom těch prohlížečů, ale i třeba nějakých souvisících programů jako mailový klient Thunderbird, že jo, tam ten byl taky hrozně zaháčkovaný právě s Firefoxem a tady tyhle změny taky neudělají dobře, že jo. Jako v podstatě jo, na druhou stranu si myslím, že pro Thunderbird ty doplňky byly vždycky míň důležitý než pro ten Firefox, že jo. Ten kolem toho Firefoxu to prostě žilo víc, no. Ale jako jo, určitě, nějaký doplňky pro Thunderbird vznikly a máš jako pravdu v tom, že tam to taky nějak půjde do kopru, že jo, postupně, takže... Ale každopádně ty jsi říkal, nebo ty jsi to vlastně začal tak, že jako bez těch doplňků, že ten prohlížeč je méně přizpůsobitelný, jako jasně nemáme tam spoustu těch věcí, co jsme měli předtím, na druhou stranu ten Firefox oproti jiným prohlížečům je pořád hodně přizpůsobitelný v základu. Jo, a teď se bavím o těch věcech, jakože ono to zní jako hrozně banálně, jo, ale ty si prostě můžeš dost jako dopodrobna nastavit vlastně to uživatelské prostředí ve smyslu, že si můžeš přeštelovat tlačítka, ty můžeš prostě kompletně odebírat všechno to, co vidíš na té nástrojové liště, včetně adresního řádku, se vším se dá šoupat, můžeš tam přidávat tlačítka, doplňky, odebírat, různě to přeskupovat. Znovu říkám, ono to zní banálně, ale prostě tohle žádný jiný prohlížeč skoro neumí. Ty když jdeš do Edge, tak je dost přizpůsobitelný teda. Hele, když jdeš do Edge třeba, tak tam jediný, co můžeš udělat, je, že můžeš zobrazit nebo skrýt domovskou stránku, tlačítko pro domovskou stránku. Nic víc se v tom nedá udělat. V Chromu to je to samý, tam neuděláš nic jiného, než že můžeš zobrazit to tlačítko pro domovskou stránku, jinak se s tím nedá hnout v podstatě. Jo. Tak tyhle prohlížeče cílí na většinový uživatelé a ti tohle nepotřebují. Já taky jako nemění ten vzhled. Já, co jsem potřeboval změnit, tak právě jenom v tom novém Firefoxu odstranit ty díry, které tam nějak zůstaly a nevyplňovaly to místo tak, jak bych si představoval. Ale třeba na Chromu, který je jako víceméně pořád stejný už těch 9 let, tak já tam nepotřebuji nic moc měnit. Jasně, ale já jenom chci říct, že prostě takový to, jako že se dá uživatelský prostředí změnit, rozhodně nepovažuji za standard v tomhle průmyslu. Jo, to rozhodně, jako je to výhoda právě pro ty zkušení uživatele samozřejmě. Právě, takže co třeba má i ten prohlížeč nový, on to není jenom ten vzhled a ty mezery kolem adresního řádku, jak jsi říkal, což mimochodem nevím, kdo vymyslel, jako jestli to má nějaký smysl tam teda, ale vypadá to dost děsivě. Ten prohlížeč přišel o to samostatné vyhledávací pole, byť zase oni mysleli na ty lidi, kteří si ho chtějí nechat, dá se to velmi snadno zapnout buď v nastavení nebo přes nastavení těch lišt. Taky jsem na to psal návod, ty články, ty návody, najdete to všechno pod štítkem Firefox. To se týká jenom nových instalací, že to tam asi nebudou mít, protože když se mi to aktualizovalo, tak tam to vyhledávací pole mi zůstalo. Přesně tak, týká se to jenom nových instalací, těm stávajícím uživatelům a uživatelkám na to nesahaj, jo, což je taky docela zajímavý přístup. Ale není to pořád všechno, jo. V tom prohlížeči se změnila kompletně i podoba vlastně toho nového panelu. Když si otevřete nový panel, tak teď tam vidíte nějaký mnohem hezčí, rychlý přístup než ten, co tam byl. Vidíte tam nějaký útržky z webu, nějaký návrhy, prostě vyhledávací pole a takové věci. A dá se to opět jako všechno do detailu nastavit, jo, co tam chcete nebo nechcete vidět. Takže to je mnohem hezčí a lepší, než to bylo předtím. To se mi třeba líbí osobně. Líbí se ti to taky, Lukáši? A o čem jsem mluvil? Já jsem teďka byl nějak zamyšlený. Jo, o tom novým panelu. Jo, jde to. Já teda na to moc nekoukám, jo. Já jsem třeba oblíbený stránky, tak mám připnutý na tom panelu a když něco vyhledávám nebo něco hledám, nebo jako chci navštívit novou stránku, tak já se tam toho moc nevšímám. Já prostě zmačku Ctrl L a píšu rovnou nějak adresu a moc tam do toho nečumím. Tak pro ty z vás, co to máte rádi, tak určitě jako asi docela dobrá zpráva. A jsou to i takové drobnosti, jakože ty tady třeba v tom adresním řádku můžeš mít tlačítko pro rychlé skopírování odkazu, což je taková blbinka, ale potěší to, že jo. Tím, že Mozilla koupila Pocket, takže můžete používat integraci s Pocketem, jo, která tam je, takže v tomhle směru asi dobrý. Jsou tam nějaký tři základní vzhledy, jedna, která vy můžete zase tak jako dřív vybírat mezi nějakým kompaktním zobrazením a mezi většíma tlačítkama na nástrojové liště, ale jsou tam i vzhledy, je tam vlastně i tmavý vzhled, takže pro ty z vás, co nemáte rádi ty světlejší motivy, tak tohle může být taky fajn, jo, což zase je víc třeba než nabízí, já nevím, ten Chrome, že, o kterém se tady furt bavíme. No pozor, v Chromu můžeš motivy vzhledu taky měnit a máš tam... Jsou tam nějaký lehký tmavý... změny, ale v základu tam myslím není si žádný jiný, ne? Ne, máš tam, můžeš si tam nastavit tmavý, jaký chceš, akorát neovlivníš právě tu podobu, kde bude jaký tlačítko a tak, ale... Třeba ty rámy oken, záhlaví, to jo, to můžeš hlavně. Jo, ale to si musíš stáhnout nějaký vzhledy potom ale z toho, ne? Z toho Chrome Web Store. Čoče, myslím, že tam je něco i v základu. Já teďka nevím, já tam mám ten standardní, ale teď si to nepamatuju, ale není to určitě nic složitýho to tam změnit. A podle mě tam jsou nějaký v základu, nějaký ten tmavý. Jo, tak dobrý, jestli možná jo, možná teda kecám, nejsem si tak mluv, já to v mžiku ověřím. Jo. To jsem tak ještě neřekl, no, tak zkrátka vypadá to celý jinak a funguje to jinak a myslím, že tím bychom to možná jako svým způsobem i mohli uzavřít, no. Já zatím z toho prohlížeče jsem takový jako ano, chybí mi nějaký funkce, na druhou stranu uznávám, že změna musela přijít a je to o tolik rychlejší a funguje to tak jako strašně pěkně, vykresluje to pěkně web, jo, takže si myslím, že ten Firefox asi u mě nadále zůstane volbou číslo jedna, no, nejspíš. Ale koukám na to a ty motivy tam jsou opravdu v tom Chrome Store. Víš, já si to taky myslím, no. A no, to je jedno, jako každopádně to jsem jenom jako chtěl říct jako takový detail v podstatě. No, ale tak k těm změnám každopádně ve Firefoxu se schylovalo celý rok, oni už jako v předchozích týdnech a měsících například úplně změnili třeba to, jak vypadá nastavení, že jo, teďka tam můžeš vyhledávat, máš to tak nějak jako přehlednic rozdělený, takže ono, když se všechny tyhle ty změny sečetly, teď právě tady v tom Firefoxu 57 a dodělalo se všechno to, co to, tak z toho opravdu vychází, že ten prohlížeč je úplně nový. A doporučil bys ho třeba nějakým neskušeným uživatelům nebo novým uživatelům? O, tak určitě, já pořád vnímám smysl v tom, že tady máme diverzitu mezi prohlížečema, byť teda jako Chrome skoro až nebezpečně začíná posilovat a rozhodně není fajn, když jedna firma, navíc komerční firma, která ještě navíc vydělává na reklamě web, na webu, tak když tahle jedna firma ovládá potom celý trh s prohlížečima, to je problém. Takže furt vnímám určitě velký přínos v tom, že tady je Mozilla, která je úplně nezávislý subjekt, je to neziskovka, která není motivovaná tím, aby ten web nějak mrvila, vlastně k vlastní potřebě, což třeba ten Google si myslím, že dělá občas. Takže určitě nějaká vhodná alternativa ke Chromu je dobrý, aby tady byla a jsem rád, že tady je a myslím si, že ten Firefox po všech těch změnách je konkurenceschopný nebo je to dobrá alternativa ke Chromu, určitě. Jo, zatímco dřív bychom nadávali, že to je třeba pomalý a já nevím co všechno, tak dneska si myslím, že tohle už ten problém není, takže asi spíš za mě dobrý. Jakože ty doplňky, je sice samozřejmě škoda, že tam nejsou ty starý typy doplňků, který nám nabízeli mnoho. A na druhou stranu je fakt, že ty doplňky nepoužívá každý, že jo. Když se podíváš na tu masu lidí, tak to jsou spíš ty lidi, kteří si nainstalují prohlížeč a dál to asi moc neřeší. Takže ty doplňky jsou tady spíš pro nějakou tu užší komunitu nadšenců. Takže jako z hlediska masovosti ten Firefox jako by jde správnou cestou, protože se zaměřil na to, co je důležitý z mýho pohledu. Ale samozřejmě tím naštve komunitu. No, no právě si není škoda, že třeba Firefox, možná, nevím, nedělal jsem nějaký sociologický průzkum, třeba používali ti lidi, kteří na něm oceňovali to, že si jej můžou takhle přiohnout tak, jak oni potřebují. Jo, to samý vlastně udělala Opera, která taky vždycky se pasovala do nějakého role nejpokročilejšího prohlížeče, ale pak přišla ta změna, prostě zahodili všechno, začali od znovu, prostě udělali nějaký klon Chromu, který postupně vylepšují a tím naštvali i ty původní uživatele, který mají, aniž by jim to pomohlo třeba co do tržního podílu, prostě pořád tam někde pabírkují s tím 1% nebo kolik. A Firefoxu třeba tady tohle taky může uškodit, že naštvou ty uživatele, takový ty jako hardcore uživatele, dřívější, a taky třeba od toho odejdou a zároveň to cílení na tu masu jim nepomůže v tom, aby zase rostl, protože Firefox teďka ten tržní podíl klesá, že jo, jeho. Není to úplně pravda. Ten tržní podíl stagnuje v posledních, já nevím, x měsících. Já o tom píšu, když si najdete štítek statistiky, tak tam každý měsíc nebo skoro každý měsíc najdete nějaký ty aktuální přehledy, ale myslím si, že když jsem se na to díval naposledy, že to fakt jako už dlouhodobě stagnovalo spíš, jo? Že ten propad se nějakým způsobem zastavil. Jako je jasný, že tohle to, co udělala Mozilla, je vabank. Nikdo neví, co se stane, oni doufají, že se stane něco pozitivního. Může se stát, že to pošle Firefox do kytek. Jako taková teoretická možnost tady samozřejmě je. Na druhou stranu, když by Mozilla neudělala nic, je otázka, co by se dělo dál, protože jako nedělat nic je v zásadě možná jako to nejhorší, co můžeš asi udělat, že jo, svým způsobem. Ono u té Opery třeba tam šlo ještě o to, že ta Opera dlouhodobě nerostla a ten prohlížeč jako, že jo, investovat spoustu peněz, ještě navíc do vývoje vlastního jádra, což oni tehdy dělali, že oni měli vlastní jádro Presto, jo, tak tam si myslím, že tam prostě došlo k rozhodnutí. Buď to ten prohlížeč přestaneme dělat úplně a ušetříme prachy, a nebo ho začneme dělat jinak, aby nás to nestálo tolik peněz. Jo. Myslím si, že to je ten důvod, proč vlastně oni tehdy vzali Chromium a začali to stavět na tom Chromium, že to je pro ně prostě levnější na vývoj. Není to, jasně, přišli o všechno to, co měli, ale je to prostě... Je to tady, ten prohlížeč jmenuje se Opera, má to víceméně furt stejný logo a je to levnější na vývoj. No, takže teď ani nevím, jak jsem se k tomu dostal, ty jsi tam vlastně něco říkal, co jsi tam ještě říkal. Jestli to třeba neuškodí Firefoxu, že, to neuškodí, že může klesat. No, no. Takhle, jako jo. Ty jsi ještě vlastně říkal, co se týče těch doplňků, že kolik lidí to používá. Ono to taky není žádný tajemství. Určitě jsme o tom i my psali, ale je to teda pravda, že už je to starší informace. Mozilla tehdy dělala si nějaký, nebo zveřejnila nějaký čísla, protože oni díky telemetrickým datům více či méně vědí, kolik lidí používá doplňky z těch lidí, kdo používá Firefox. A já teď si to teda z hlavy nepamatuju úplně přesně, mám pocit, že to byla méně než polovina. Na druhou stranu, i kdyby to bylo 40%, tak 40% uživatelek a uživatelů prostě není úplně málo, že jo? To jako je zcela objektivně, se dá takhle říct, no. Takže uvidíme. A zase ale nevíme, jestli všichni z těch 40% používají i ty nekompatibilní, že jo? Někteří tam třeba můžou mít doplňky, takový ty lehký, který mají dneska alternativu, nebo mají aktualizovaný verze, který fungují i na té nové architektuře. To určitě. Já to řeknu ještě jinak. Pokud Firefox doteďka nabízel tyhle ty doplňky, ale prostě x měsíců nebo spíš posledních roků spíš klesal jeho tržní podíl na to, aby rostl, tak je přece logický, že ta firma nebo ta nezisková organizace v tomhle případě se snaží ten produkt změnit nebo vylepšit tak, aby začala růst a jakoby ta snaha jít za tou masou, která používá jednodušší prohlížeče a la Chrome, tak jakoby z tohohle úhlu pohledu je přece dost logický, bych řekl, co udělali. Jo? Jako já se tomu nějak nedivím a jako chápu to, proč to udělali. Je to úplně zjevný, bych řekl. Jestli jim to pomůže, jak říkám, to už je věc jiná, to my nerozsoudíme. To, co dělá Mozilla, je vabank a rozhodne to až čas. Pomoci může taková ta šuškanda, že se teďka jako říká, že Firefox je hrozně rychlej. Třeba to tady ty lidi jako natchne a dostanou se k tomu i ti, kteří to třeba do teďka nepoužívali, ale jinak si myslím, že jako nemají moc šanci, že? Protože Mozilla nemá žádný jako marketing tady v tomhle. Nemůže to protlačit skrz operační systém, jak Microsoft, skrz právě reklamy, jako to dělá Google. Nemůže se ani proti Google nějak vymezovat, že jo? Protože Google je živý. Když je to nezisková firma, tak vlastně jako musí z něčeho platit tam účty, že všechno, a Google je právě jako jejich hlavním zdrojem příjmu díky tomu, že tam mají vlastně integrovaný vyhledávací pole s Googlem a podobně. Takže nemají moc příležitostí, jak ukázat, že jak dobrý prohlížeč to je, nebo v čem má výhodu oproti té hlavní konkurenci. Jasně, ale oni už třeba se dlouhodobě snažili stavět tu svou kampaň na tom, že třeba říkali, my jsme prohlížeč, který nezasahuje do vašeho soukromí, nebo naopak snaží se chránit soukromí, jo? Že to se snažili tlačit přes tuhletu třeba stránku. Jo? Teď můžou samozřejmě se chlubit i tou rychlostí, což jako bezesporu můžou. Určitě zajímavá věc k zamyšlení, jakože třeba na Twitteru nám tam někdo psal, jakože že když ten Firefox se takhle změnil, že už neexistuje důvod, proč by měl nadále ten Firefox používat. Já s tímhletím třeba úplně nesouhlasím, jo, protože pokud by na trhu byl prohlížeč, který podporuje podobný ekosystém doplňků nebo nabízí ty funkce, které jsme tam dřív měli, pak bych jako chápal, jo, že ty lidi přejdou. Možná to do jisté míry může být třeba ten Vivaldi, jo, který jsme tady taky zmiňovali, ale pokud jako neexistuje alternativa, která by tohle nabízela, já si myslím, že ten Firefox sám o sobě pořád jako má smysl. I tím, jak jsem říkal, vyvíjí ho neziskovka, která není poháněna nějakýma komerčníma zájmama. Konec konců v té komunitě technicky, řekněme, zdatnějších lidí jsou lidi, kteří už jako roky nadávají na to, že Chrome je prostě šmírovací program, kterým se prostě nelíbí, že Chrome vyvíjí nějaká internetová reklamní společnost. A i právě těmhletím lidem může potom ten Firefox být mnohem sympatičtější, protože Firefox nevyvíjí Google, že jo? Firefox nemá jakoby tyhle ty šmírovací funkce nějaký, i když teda, no, chápeš mě, že jo, ale... Jo, jo. Jo, takže furt si myslím, že ten Firefox tady je jako zajímavá alternativa, že v té pozici je, nemyslím si, že by jako, nebo jestli máš třeba jiný názor, tak ho určitě řekni, ať tady nemilu sám furt něco. Ne, já souhlasím v tom, že Mozilla je asi důvěryhodnější partner, kterýmu bych raději svěřil data, nebo kterýmu věřím, že mi nebude šmírovat. I když on samozřejmě taky šmíruje, má tam nějakou telemetrii, kterou prostě musí chtě nechtě sledovat to, jak ten prohlížeč funguje. Byť se to myslím teda dá vypnout, ale to be fair. A jo, no to asi jo. Ale jako všechny dneska pokročilé programy tady tohle mají, aby to pomáhá těm tvůrcům, že jo. Díky tomu zjistí, co tam je špatně, co tam můžou opravit. Jako jo, Firefox díky tady tomuhle tady pořád to místo má a Mozilla, jako fandím jim, jsem se zakouktal trošku. Ono, když pak internet ovládá například ten Google, tak to často dopadá tak, že Google třeba u nových webových aplikací uměle zablokuje přístup z jiných prohlížečů. A to víme, že to dělá uměle, protože to fakt nefunguje i třeba v prohlížečích, které jsou postaveny na Chromiu, který by zaručeně s tím daným webem měly být kompatibilní, že? Takže pokud se vám tohle nelíbí, pak si myslím, že používat právě prohlížeč od neziskovky, třeba jako je Mozilla, je alternativa rozhodně a má to svůj smysl. Ne, dobu ne. Dominance jednoho prohlížeče jsme tady už měli a nebylo to pěkný, takže. Přesně tak. A tady teď jako vážně hrozí, že se něco podobného stane. Já říkám, jako ono do jistý míry se to prostě děje, protože i když Google neovládá s Chromem 100% trhu, tak ovládá v tuhle chvíli kolik? 50-60%. Jako už je to fakt hodně a tu pozici silnou už má, jo. Takže když Google chce na někoho tlačit, tak může a dělá to, že jo. Google de facto, však se podívejme na to, jak Google přistupuje třeba k reklamám. Jo. On sám teda jako reklamní firma, ale ve Chromu teď do nějaký míry omezuje, a to možná Lukáš bude z hlavy vědět líp než já, omezuje vlastně reklamy ve Chromu, že jo? Ještě ne, od příštího roku to začne. Od příštího, jo. Všechny takový ty agresivní, který hrajou video někde na pozadí, nebo tam vyskočí na vás banner, který překryje tu stránku, tak teda tohle bude Google blokovat. Ale bude to blokovat i u těch inzerentů, kteří jako využívají jeho reklamní systémy. Takže... No. Jo, každopádně jenom tím chci říct, že Google, když se rozhodne něco udělat, tak prostě má tu moc to udělat. A pokud začne blokovat nějaký typ reklam, tak začne blokovat nějaký typ reklam. Jo. Takže cokoliv si Google vymyslí, to potom ze své pozice už skoro může prosadit, dá se říct. Takže to určitě jako není zdravý, tohle to potom. No, co se týče reklam, tak Firefox už taky je blokuje, že jo? Pokud jsi v tom anonymním režimu, tak tam funguje nějaká ta ochrana, která blokuje reklamy a ty šmírovací nebo sledovací trackery z různých sociálních sítí a takových těch analytických nástrojů pro měření návštěvnosti. To tam taky blokuje. Já si právě myslím, že oni snad ani neblokují ty reklamy, jako právě blokují tyhle ty sledovací prvky, no, jak říkáš. Takže tak. Takže já myslím, že už asi tady povídáme dlouho, takže to asi pro dnešek uzavřeme. Chceš, Lukáš, ještě něco dodat k novému Firefoxu, co jsme třeba neřekli? Nebo máš nějaký ještě názor nebo připomínku? Ne. Já jsem spokojený. Jako ten první dojem po té aktualizaci, až na ten vzhled, který teda jako tu díru, kterou už jsem zmiňoval asi 4x, tak jako byl dobrý a zatím používám to týden nebo jak dlouho, tak pořád jsem spokojený. Nebo už to teda nevnímám, že to tak rychlý, už to prostě plynule používám a neštveme to, což je jako u softwaru důležitý, když nevnímáš ty jeho negativa a používáš to, aniž bys musel přemýšlet, že tam je něco špatně, že tam něco nefunguje. Jo, to je to. Asi jako pro software nejlepší pochvala, když funguje tak, jak má, prostě aniž bys musel cokoliv řešit nebo uvědomovat si něco. Určitě. Samozřejmě my to zatím používáme tak ten týden, takže ono třeba časem ještě dojdeme k nějakým dalším změnám v názorech. Uvidíme, třeba se nám to neosvědčí, třeba se nám to osvědčí, ale v tuhle chvíli si myslím, že teda jsme oba spíš pozitivně naladění, že to spíš funguje docela dobře. Takže můžete nám v komentářích dát vědět, co si myslíte vy, byť teda pod některýma článkama si myslím, že už jste nám to asi dali vědět. A my se uslyšíme zase za týden u dalšího podcastu Cnews FM. A tímto se s váma loučím já, Petr Urban, a loučí se s vámi také Lukáš Václavík. Čau, Lukáši. Čau.